Imba, imeli mema pendo nako, kama mwana na mbeleko. Imba, imeli mema pendo nako, kama mwana na mbeleko. Nina mana kukwambia, chana usiku silali, natafuta pesa. Nina mana kukwambia, chana usiku silali, natafuta pesa. Ili tuishi vizuri na kujenga familia bora yenye tamani na penzi. Ili tuishi vizuri na kujenga familia bora yenye tamani na penzi. Imba, imekuwaje mpenzi, ona umebadilika. Imba, imekuwaje mpenzi, ona umebadilika. Ah, iba, iba, iba. Nimekukosea nini mpaka kufika kunikataa, iba? Eh? Iba. Ili tuishi vizuri na kujenga familia bora yenye tamani na penzi. Ili tuishi vizuri na kujenga familia bora yenye tamani na penzi. Imba, imekuwaje mpenzi, ona umebadilika. Imba, imekuwaje mpenzi, ona umebadilika. Imba, oh, oh, imba, imekuwaje, imba. Iba ngongo imba, nieleze leo. Iba ngongo imba, imekuwaje imba. Iba ngongo imba, nieleze leo. Badiliko la pendo lako, lanitia wasi wasi, ipi nilo kurudi yoro, yoro imba. Badiliko la pendo lako, lanitia wasi wasi, ipi nilo kurudi yoro, yoro imba. Ninapokuuliza, utai kusema nami imba. Ninapokuuliza, wewe unanuna nuna. Ninapokuuliza, unisikia hata kidogo imba. Ninapokuuliza, wewe unanuna nuna. Unanisikitisha sana, unapokata kula nami imba. Imba ngongo imba, imekuwaje imba. Imba ngongo imba, nieleze leo. Imba ngongo imba, imekuwaje imba. Imba ngongo imba, nieleze leo. Ninapokuuliza, utaki kusema nawe iba. Ninapokuuliza, wewe unanuna nuna. Ninapokuuliza, unisikia hata kidogo iba. Ninapokuuliza, wewe unanuna nuna. Unanisikitisha sana, unapokata kula nami iba. Imba ngongo imba, imekuwaje imba. Imba ngongo imba, nieleze leo. Imba ngongo imba, imekuwaje imba. Iba ngongo imba, nieleze leo. Thank you. Hey!